الرحمن الرحیم باب ما جا فی لحوم الحمر الاهلیت باب دے پبیان دا اکی جراغلی ببارد وخد خرد قورمو کے یو وحشی خرد یا حلال دی حمار وحشی چورت وئی یو حمر اهلیت دا کورونو کې د کاروبار د پاره کوم کورونه خلق کاتي نږدې وه حرام دا او دې هم حمر اهلیت غیر وحشی وي دې ته غیر وحشی وي قدادو وشکر خیرمان پر دو سیوی لگو باو ورسو یا حدیث دو وشکر خیرمان دوتا غیر وحشیت وی دو حمر احلیتا آجیتا حمر انسیم وی او انسیا ورتو حمر انسیا او انسیا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الانصاري عن مالك بن آنس عن الزهري رحمه الله تعالى فقل سنة ذكر كره وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي سيد عبد الله حسن دعاء زامن بن محمد بن علي عن ابيهما بيد الفلار من نقل كي عن علي داري رضي الله عنهما وابن علي بن ابي طالب قال فرمائے ابو رضی اللہ عنہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعة النساء دمت عید زنانونا زمان خیبر آپ زمانی بخیبر کی نکائے متع دیتا وئی چیزی ای خیلی فرطا یا نیسی پوری دے نکاو تا چیزی ای کال پوری ماتا سر نکاو تا میاش کی پوری دیوں کا یا سرور پیجو میاش کی پوری دیوں کا نکالا چا مجد اتیر اسمان نکاو حتم شدیتا ہوئی نکاو دا مجھے مجھا اللہ حبیب دینا مناو کا آجے تر قیامت پوری حرام کا وعن لحوم الحمر الاهلية اید اللہ حبیب منع کردا دغوخ دخراج دخرم اهلی اونا دا قرمی کم خرم دید دی دخراج نے منع فرمائنے دا صدا حرام دی ادا ماروادی دا حرام دی ادا ماروادی دردی وادی اغه څه ونه هم کار کوي کړه ته دا راځم دا د دې څه جمهور علماء کرام مسلک دے او طول امت وی کہ اہلی خرون دا حرام حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المحلولي رضي الله رحمه الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي شجاع زامن محمد بن علي قال الزهري وكان أرضاهما الحسن بن محمد ودير حفظه حسن بن محمد اوهي دي خيض سيد ابن عبد الرحمن عن ابن عوينة احد ابن عوينة وكان أرضاهما عبد الله بن محمد ودير حفظه دعوك عبد الله بن محمد رحمهم الله وبه قال حدثنا ابو كريب وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عبد زائدة روايت نقل كي عن محمد بن عمرو بن عبد محمد بن عمر نقل كي عن ابي سلمة عن ابي سلمة نقل كي عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه نقل كي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر حرام كل فرد خيبر كل ذي ناب حيو دار والا من السباد فالنظام نار چاہت اخبر دار تحلقان لکی لکشر محض مریض پے آپ دار بانی ہم لکی والمجسمتا اور اللہ حبیب منع کری دا مجسمین مجسم دی سوئی یو جون دے زنا ورکر او دلر نے پغس و گولون چی قتل شی دیتا مجسم ہوئی چی دلر نے پغس و گولی او شری زن حیدتو او یو غیر او گرد دیوار پر لگ جلتا تڑلے او پڑا و غس و گولی نکا دی خواہ مردار چی کرا والحمار الانسی او من کرد اللہ دی داغا ہر انسی دا حمار الانسی انسی پا کترید حمدی سر منصوب دے الالحس او دیتا انسیم ہوئے دا انسی زد وحشی دے او دا حمار انسی نا مراد حمار احلی دے وفل بابی و پجی باب کی دا علی رضی اللہ عنہ نا روایت دے او دا جابر رضی اللہ عنہ نا او دا برا رضی اللہ عنہ نا او دا ابن بیوفا رضی اللہ عنہ نا دانت رضی اللہ عنہ نا دیر باز ابن ساری رضی اللہ عنہ نا دابی سالب رضی اللہ عنہ نا او دی ابن عمر و دابی سعید رضی اللہ عنہ نا روایت تے دبین روایت تے او دا حدیث حسن و صحیح وروا عبدالعزیز ابن محمد او روایت کرے دی عبدالعزیز ابن محمد وغیر دین الا دا محمد ابن عمر نا دا حدیث وینما ذکرو حرفا واحدا دی ذکر کرے دا جملے و حرفا واحدا اے جملتا واحدا پر دی ذکر کرے دا جملے و حرف واحد اغسر بینها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو ایمن اکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل دین آدم من السبا دہریو خاوند داؤنا ددی ترم دگانونا سیا اپتاو مانو اسو ما تیرا ما تی پتاو اسو ما تیرا ما تی باب ما جاء في عقل في آنيه الكفار بعد په بیان د دې چې خراب کول کلو خود کافرو کې سنګري د کافرانو په لوه کې خراب څنګه ده دې چې دا مسله در نه ذکر کړي ځکه دا کافران کله مرداري خوري خنجر غوښه خوري او په دې لوکو لوکو کې پخای ورکا نور لیخی خدمون ناد استعمال کیوکنی ندا دیومین دی آو دیومین دنو نفس دکا پھر لیخی استعمال ہو لشی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمُ اَخْزَمَ اَخْزَمَ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي ثعلبة قال أبي ثعلبة رضي الله عنه ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوست رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فبارد جيبون بقفود مجوس كي قدور جمد خدر دا قبل جيبت وي قال الله حبيب فرمال عن قوها سفايت غفلا تنزل سرا واتبخوا فيها او بیا پخوائی کبھی کی نان لکتو سے پخوائی وَنَحَوْلَ اللَّهَ بِزْمَنَ كُرْيَنْ كُلِّي فَبُعِنْ دَهَرْ دَرِنْدَ نَزِينَ آتِ خَوَنْدُ دَعْرُوِي او تَدَارُ مَا تُولِكَي هَذَا حَدِيثٌ مَشَهُورٌ دا حدیث مشهور دا حدیث جابی سالبا رضی اللہ عنہونا وروي عنه او روایت کرے شو دتنا من غیر هذا الوجه بغیر دی وجه بغیر تری خدا حدیث رام نے او ابو سالب ایسم دبو جرسوم جرسوم نمیو ویقال لکی جرحوم نمیو ویقال سوکوی ناشب ناشب نمیو قد ذکرہ هذا الحدیث ذکر کرشو ندا حدیث دادی خلابنا عنبی عنبی عنبی اسماء الرحبی دابو اسماء الرحبینا عنبی سالبا او اغنی کلکو دی ابو سالبنا دادی حدیث کی وئی چلو مشرکان و لوکی سکلو اندلے کی جائیدی او دیو انزر نفس پکی سکراحت نشتا سکراحت پدی کی نشتا ادار انزر دکنی جنہی کنے کے دکن انزر غوح بخل دلق کے شراب کی کلق کے شراب کی نددی و جناد دید انزر حکم دے دید انزر حکم دید و جناد دے وَنَهَا عَنْ كُلِّ سَبُوعٍ وَيُمَنُوا كَدَهَرْ دَرِنْدَنَا دَهَرْ دَرِنْدَنَا چیزی نازوی وَرَنْ نَا فَتَرُقِي غَاق تَوَي دارو بائی سرور غاقو نمی دینا فَلَقَيْا عَنْيَاد بُولِي دیا اے جتن ہوگوئے یو سنائے اور یو سنائے سفلائی کہ رب کی موئے نہیں کرا ورپس دے گیا دارے پس ربائی دی اور ربائی پس گر رہا ہے داستی تک وہ کمغا خوبی جیت پر ناب ہوئی اور جمع انجام را دی دیتا دارا ہوئی اداگورا دونا پتر اندگانو کی لکت مرے شرم و قرآن حدی دارنگی دا شادو مادو دا پھر پدی کرا دی افاد علماء لکلی ویدو حیوان کی خکر و ناک دوار نجد اکی کسکرینی مطالو بانی دورو دغت اکر بعد حیوان تخکر والی نجد اکر بانی مادود نکر او دیدارو اسکری دی تکوڑی سو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِسَاءِ بْنُ يَزِيدُ الْبُغْدَادِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْعَيْشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّادُ بْنُ سَلَمَا عن ايوبا وقتادتا عن ابي قلابتا عن ابي اسمار الوهبي عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه انه قال بشكل اصحابي كذلك يا الله رسولا انا بغرض من بعد امتي اهل كتاب كذلك كتابي فَنَتْبَقُ فِي قُدُورِهِمْ آیا مُنگَ سَشَيْ پُوستُو دَيْتَنِ قَتْوَ دِنُوكِ وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ اَوْنَ سَعَفُ قُدُرِهِمْ قُدِلُوكِ رَسُولُ اللَّهَ صَلِّ اللَّهَ عَلَى سَلَمِهِ اِلَّمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا تَنُّهُمُ مُنْدُرِ دِينَ بَغَيْرْ نُورْ نُوكِ نُفَرْحَدُوا ثم قال بيلي يا الله رسول ان بهرب الشهيد من بيوز متكو باهت اختار و اختارت من ليس فكيف نسنون من سنوك قال الله بمرار خلط قلبك المقلد شتلت ريجتا اكتو معلم شغلب شرية مطابق تعليم ورسوشه وذكرت اسم الله اور آیات کنند اللہ پریشتی کو وقت پروخد روکے فقتل وغو اوشو قتل کو ینی تو زخمی تو فقلد آبین خراب چوا و انسان غیر مقلب قلاست شران تعلیمی افتنی معلمی او تلار اوشو بولے او جنگو اتحوکی زبات روشو فقل مخرا او تلار اوشو معلم نرے او سیرا نولو مرکوو دنو جنگوری و ایغارمو تجیسا ہمکا او تلسکی اخکاری لکوشی و ذکرت اسم اللہ او داللہ نمرا راکی فقتلا او قدی غشی و انسان کسی قتل کدا بچو او قتل کدا بچو اخکار لرا فقلنا غینا مخرا هادا حدیث حسن صحیح Daddy.